nagyon béna Orbán Viktor és Szentkirály Alexandra, hogy beszélnek a harcosok klubjáról is hirdetik, hiszen a harcosok klubjának az első szabálya az, hogy nem beszélünk róla egyáltalán. Sok szeretettel üdvözlünk mindenkit az Innen és Túl 10. adásában. Arra szeretnénk kérni titeket, hogyha tetszik a tartalom, amit készítünk nektek hétről hétre, akkor iratkozzatok fel a csatornára, és hagyjatok egy algoritmust támogató kommentet a komment szekcióban, valamint egy szuper köszönettel támogassátok a munkánkat. Ez az Innen és Túl Seres Samuval és Gyul Szabolcsal. Mindig elrontom. Nem rontottad el, csak ne hagyjuk ki ezt se. Rendhagyó időpontban jelentkezünk, de visszanézhető lesz ez az adás. Azért szerettünk volna mindenféleképpen az e-heti témákról beszélni, mert fogunk foglalkozni az Magyar Péter 1 millió lépéses akciójával, amelyet egyébként volt szerencsém közelről is megtekinteni az imént, illetve fogunk beszélni arról, hogy egyrészt Orbán Viktor lehazaárulózta az ellenzéket, Magyar Péter, Tuszin Szendi Romuluszt, illetve hát a fideszes Halász János beterjesztett egy szuverenitásvédelmi törvényjavaslatnak elnevezett tervezetet, amely a sajtó, a civil szervezetek, illetve hát még nem is tudom, hogy ki ellen szól. Ezzel fogunk foglalkozni, meg hát indul Orbán Viktor a Nagy Békegalamb Harcosok Klubja elnevezésű akciója, erről is fogunk beszélni. Én megköszönöm, hogyha folyamatosan kérdeztek, hozzászóltok, ti is alakíthatjátok majd a műsort. Mondhatjuk azt, hogy te voltál ma a szolnoki tudósítónk? Az Innen és Túl szolnoki és abonyi tudósítója én voltam, ugyanis országjárásra indultam, ami én egyébként tényleg azért tartok mindenféle cinizmus nélkül fontosnak, hogy ha politikai érdekel, meg a belpolitikai történések, akkor ne csak így a budapesti fotelből értekezzek meg, nyilván a sok okos politikus meg közvéleménykutatónak az adatai alapján. Úgyhogy voltam Hajdúszoboszlón, ott egy közéleti beszélgetésen, amely nagyon érdekes volt, hogy főleg az, hogy mit kérdeztek, meg mi érdekli, mi nem érdekli az ott lévőket, egy nagyon-nagyon sokan eljöttek erre, ami már önmagában meglepő, hogy erre szánja valaki a péntek estéjét, és most pedig szombaton visszafelé jövet, megnéztem közelebbről Magyar Péternek ezt a 1 millió lépés akcióját. Ugye ezen a héten szerdán elindult Budapestről Nagyváradra, gyalog, érint nagyon sok települést, és Abonynál értem utol Magyar Pétert, és hát az első ilyen nagyon meglepő dolog az volt, és akkor közben látjátok, hogy nem volt nehéz felfedezni, hogy éppen hol jár, mert hogy ennyien várják azt, hogy Magyar Péter befejezze az ebédjét. Tehát nem tudom, Samu, téged már vártak ennyien, hogy befejezd a ennél kicsit többen szoktak várni, de van, hogy egy picit kevesebben, néha. Nyilván most ne csodálkozzunk rá azért a Tisza megjelenése után egy évvel, hogy sokan követik Magyar Pétert, de olyan szempontból ez meglepő, hogy egy munkanapon különösebb olyasfajta rászervezés nélkül, tehát itt nem arról van szó, hogy előre meghirdetve Magyar Péter egy fórumot fog tartani Abony főterén és gyülekezzetek, mert azért mindig volt erre rászervezés, hanem éppen ekkor ért oda Abonyba, beült ebbe az étterembe, panzióba ebédelni, és itt spontán összeverődtek ebbe a korántsem nevezhető ellenzéki városnak Abony. Szóval ebben a városban így összegyűltek, és ott az autók elmentek, dudáltak. Tehát érezhető az, hogy Magyar Péternek a helyszíni jelenléte a szó szerint felpesdíti a helyi politikát. Beszélnek róla, oda mennek, érdeklődnek, mindenkinek van valami viszonyulása. Úgyhogy amiről szerintem nagyon érdekes beszélni, hogy ez az 1 millió lépés kampány, amelyet elindított, ez több szempontból is miért sokkal hasznosabb Magyar Péternek, mint hogyha ő Budapesten elkezd védekezni akár a hazárulózós, ukránozós kampány ellen, vagy akár beszáll itt a média és civil szervezeteknek a tiltakozó akciójába. Hát ugye számomra az a legizgalmasabb ebben a menetben, mert Magyar Péter elég érzékeny arra, hogyha ezt valaki sétának nevezi, hogy ugye ezt azután jelentette be, hogy Orbán Viktor a Tihanyi apátságban kiállt Giorgia Simeone magyar ellenes jelölt mellett, és akkor jött Magyar Péternek ez az ötlet, hogyha már sokadjára a külhoni magyarság ellen szól Orbán Viktor, akkor itt a lehetőség, hogy azt a végtelen szavazatot, vagy te mondtad, hogy valami 96% a külhoni magyaroknak a kormányra leadott, vagy a Fidesz leadott szavazata, akkor ezt a százalékot picit csökkentse, és Magyar Péternek ezek az akciói, ezek beválnak, hogy ő tematizál, és abszolút, ahogy te mondod, hogy nem válaszol, hanem ő tematizál, és bennem volt azért egy kérdőjel azzal kapcsolatban, hogy most elindul így a Tisza statisztákkal, és hogy mennyire lesz nagy ez a menet, de hogy folyamatosan live-olja Magyar Péter menetet, és tényleg tele vannak a települések, és amikor küldted ezt a videót, hogy azt várják az emberek Abonyban, ami gondolom nem egy nagy település. 15 000-es, megnéztem. 15 000-es település, és tényleg tömegek várják, akkor itt tényleg érezhető picit egy ilyen rendszerváltó hangulat, és annak az ereje az mennyire nagy, amikor látjuk azt, hogy folyamatosan az átlagos választópolgárról beszélget, ott van, jelen van, és így van, nem úgy, mint az régi ellenzék, aki a fotelből politizál. Hát egyébként ez egy régi ellenzéki közhely, és te azt kell, hogy mondjam, hogy méltán nem emlékszel azokra, hogy volt a régi ellenzékben is mindig ilyen ötlet, hogy induljunk el, és legyen ilyen közös séta. Ennek az egyik ilyen nagyon emblematikus megvalósulása az volt, nem fogsz emlékezni rá, volt az MSZP-nek egy szegénység menete pár évvel ezelőtt, ami arról szólt, hogy Ózdról, de valahonnan a Borsod megyéből elindultak a szocialisták, és Budapestre érkezett a szegénység menet, és megpróbálták így a szegény emberek a problémáit tematizálni. Nem volt nyomorpornó, hanem inkább ott fulladt, hogy mondjam, egy picit így abszurditásba, és hát ezt kénytelen voltam, azt hiszem, az Index felületein kiélezni, amikor elmentem szintén riportozni, vagy szintén közelről megnézni a szegénység menetet, és Puch Lászlóval találkoztam, aki az MSZP hírhet pénztárnoka volt, és hát nem mondható, hogy a szegényebb emberek közé tartozott, illetve gyakorlatilag annyira szürreális volt, hogy olyan szocialisták kezdték el ezt tematizálni, akik nem nagyon tudták ezt méltó módon megjeleníteni, és igazából nem volt ezen túl semmilyen üzenete, mint ami egyébként most ennek a Magyar Péteres 1 millió lépésnek van. Tehát, hogy említetted szerintem nagyon jól, hogy ez egy gyors reakció volt Orbán Viktor Simeone támogató nyilatkozatának felhangosítására, de egy lábjegyzet, hogy majd érdemes lesz a román elnök választást követni, mert most a legújabb kutatás szerint kijött egy olyan, hogy Simeone veszíthet is akár, és Dán az élre ugrott, volt egy ilyen 51-48-as kutatás, nyilván ez hiba határon belül, de hogy szolgált erre, tehát Magyar Péternek ez az 1 millió lépése szolgált arra, hogy felhangosítsa Orbán Viktor Simeone támogató mondatait, szolgált arra, hogy ezt a hőfokot fenntartsa, szolgált arra, hogy továbbra is azt jelezze, hogy ő országot jár, szolgál arra, hogy ő most először eljut határon túlra, és ugye Nagyváradon ér véget ez a menet, szólni akar az erdélyi magyarokhoz, párciumi magyarokhoz. Tehát mindent így összehoz ebben az egészben, és legfőképpen kapóra jön abból a szempontból is neki, hogy így nem kell beszélnie, nem kell nyilatkoznia folyton erről a Fidesz-féle szuverenitási ellehetetlenítési átláthatósági és így tovább, mi ennek nevezett törvényről. Meg kicsit ilyen két legyet üt egy csapásra, mert van ennek egy ilyen hazai országjárás hangulata, de közben az üzenet az, hogy a külhoni magyarsággal mi egyek vagyunk, és hogy segítsetek, hogy együtt megváltsuk ezt a rendszert, tehát ez egy ilyen jó együttállás, és hogy már mondta is, hogy az 5. országjárásán van éppen, és ezt mindenképpen fel akartam olvasni, mert Bertvád azt kérdezi, hogy a leghosszabb túrátok mennyi kilométer volt? Amit egyszerre így kirándultam, vagy túráztam, nem tudom a kilométer számát, de egész napos volt, az biztos. Nekem a Gerecse 50-en az 50 kilométer. Lenyomtad a Gerecse 50-et? Lenyomtam. Nagyon-nagyon kemény volt. Szép, majd egyszer túrázunk, és az innen és túl fog onnan túrázós is. Live. Túrázós live. Ha akartok túrázós live-ot, akkor küldjétek a hozzászólásban. No meg, szuper, köszönömet is küldhettek, és akkor főleg elmegyünk oda. Írja a Tempó, hogy a rossz nyelvek szerint a Forrest Gumphoz hasonlítják Magyar Péter menetét. Én nem tudom, hogy mennyire rossz nyelvek szerint, mert ugye a Forrest Gump, ami nagyon beépült így a kultúránkba, tehát szinte mindenki látta, az szerintem ilyen pozitív képzett társítás. Tehát az, hogy fuss Forrest, fuss, elindult, és mögötte hirtelen tömegek összejönnek, ez szerintem egy elég jó hasonlat Magyar Péter számára. Abszolút, azt üzeni, hogy nincsenek lehetetlenek. Egy picit erről visszatérve a Magyar Péteri akcióra, hogy amikor én nézem erről a videókat, beszámolókat, most már TikTokon is egyébként egyre többször szembe jönnek ezek velem, és direkt nézem, akkor ha ennek a hétnek az üzeneteit összehasonlítjuk vizuálisan, kommunikációsan Orbán Viktor és Magyar Péter között, akkor azt látjuk, hogy Orbán Viktor egy ilyen nagyon harcias kommunikációt vett fel, egyrészt a hazaárulózással, még fogunk róla beszélni, másrészt pedig azzal, hogy a harcosok klubját hirdette meg, ami hát elég furcsa így a békepárti miniszterelnöktől, és Magyar Péter pedig szándékosan a békés arcát szeretné mutatni, és hát már olyan politikai gicsbehajló videók készülnek, most egyet mindjárt meg is nézünk, hogy tényleg Magyar Péter sétál a mező, miközben harmonika szól, és békésen andalog és túrázik. Hát, hogy mondjam, tehát ha ezt látom, és ezt egy politikus csinálja, akkor nem előjönni az ironikus énem, hogy ez mennyire gicses, de azt kell, hogy mondjam, hogy működik, mert átjön az üzenet, hogy Magyar Péter, akit háborúpártiznak, ukrán titkos szolgáznak, meg szidnak a kormány oldalról, ő azt sugározza magából, hogy békés, és a békét támogatja. Nézzük is meg ezt a videót, és nagyon szépen köszönjük Gróf Daninek a támogatást, ez sokat jelent nekünk. Köszi szépen! Nekem egyből az jutott eszembe, hogy mennyire érdekes az, hogy Magyar Péter eseményein Kossuth nóta hangzik el, hasonló, tehát hogy olyan elemek, zenék, népdalok, amihez nem kötelező egy ilyen magas végzettség, vagy egy oktatási háttér, hanem ezek egy ilyen közös élmények az óvodai, az iskolai, általános iskolai tapasztalatunkból, tehát egy olyan közös kulturális alapot tud nyújtani, amiben tömegek tudnak kapcsolódni, hiszen a tavaszi szél vizet árasztott, azt minden magyar ember ismeri, tehát hogy jó abszolút a megválasztása szerintem ezeknek az üzeneteknek, meg zenéknek. De ez nagyon jó meglátás, hogy a közös kulturális kódokat soroltatja fel, de úgy, hogy eközben bemegy a Fidesznek erre a nagyon nagyon pedánsan védett ideológiai és szimbolikus területére, mert tényleg ezek a népdalok, a magyar zászlók, ez a fajta, nem tudok jobban fogalmazni, mint politikai gicsek, ezek eddig a Fideszhez fűződtek. És itt közben kérdezett Damján, Szabó Damján, aki Erdélyben él, Hello Erdély, és azt mondja, hogy nem tudom eldönteni, hogy ez a menetelés magyar részéről mennyire szól valóban hozzánk, vagy hozzátok erdélyekhez, vagy mennyire inkább csak politikai haszonszerzés. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy a kampány felé közeledve minden politikai haszonszerzésként értékelhető, de itt szerintem azt a részt kell látni, hogy amennyire én erdélyekkel beszélek, és szoktam beszélni, sok erdélyi ismerősöm, talán még mondhatom, hogy barátom is van, ők azt mondják, hogy a magyarországi politika részéről eddig csak a Fidesz szólt hozzájuk. Tehát amikor Gyurcsány Ferenc az erdélyekhez szólt, abban ugye nem volt köszönet. Tehát, hogy eddig a választási lehetőség egy határon túli számára az a Fidesz volt, mert a Fidesz szólt hozzájuk, a Fidesz fordult feléjük. Amiben most egy változás van, hogy Magyar Péter fontosnak tartja azt, hogy a határon túliakhoz is szóljon, hogy legyen ott üzenete, hogy oda menjen, hogy a politikájába beépítse. Lehet ez persze politikai haszonszerzésként értékelni, és pragmatikus módon nyilván erdélyi szavazatokra is számít, hát kampány lesz. De a politikai stratégia szempontjából, viszont ez egy fontos lépés, hogy egy ellenzéki politikus gondolkodásmódjában benne van ezúttal a nemzetpolitika. Viszont a sajtóban szerintem nyilván felerősödött az a hang, hogy azáltal, hogy Orbán Viktor kritizálja, vagy azáltal, hogy Orbán Viktor a magyar ellenes jelölt mellé áll, mondhatni a beszédében, és Magyar Péter elindult most a Nagyváradra, hogy ebből egy olyan érzetet próbál a sajtó szerintem generálni, mint hogyha az a 15 év, amit a Fidesz abba fektetett, hogy Erdélyben iskolákat építsen, támogasson a foci csapatokat. Tehát, hogy ezt szerintem egy ilyennel nem lehet semmisét tenni, tehát hogy nem az van, hogy mostantól hirtelen szerintem minden erdélyi magyar Péterre fog szavazni, vagy erre kíváncsiak, sőt, igen, abszolút, de szerintem az abszolút egy jó lépés, amit igen, te is mondtál, hogy szólunk a magyarokhoz. Igen, és hát, hogy egy picit a következő témára is átvezessem a dolgot, ez az országjárás, vagy egy millió lépés, némileg lejjebb csavarta ugye azt, ami a hét elején indult, hogy Orbán Viktor a védelmi tanácsot összehívta, és egy videóban kiállva elmondta, hogy egy ellenzéki párt összejátszik az ukrán titkos szolgálatokkal, mivel a videóban felvillantotta Magyar Pétert és Ruszin Szendi Romuluszt, azért ne legyen sok kétségünk, hogy mire gondolt, és én ezt a hét politikai szempontból talán a legsúlyosabb történésének látom, mert hogy itt a miniszterelnök és mögötte lévő védelmi tanács titkos szolgálattal és mindennel együtt tulajdonképpen azt mondta, hogy hazaárulást követel a legnagyobb ellenzéki pártnak a vezetése, aminek a jogi következménye tényleg az kell, hogy legyen, hogy elindul egy büntető eljárás, mert ez egy súlyos államellenes bűncselekmény. És ehhez képest ez így a levegőben lógva van még most is, és nem tudjuk, hogy milyen bizonyítékok vagy erre utaló dolgok vannak. Magyar Péter pedig ezt nyilván megválaszolta, visszaszólt, és folyamatosan visszatámad ebben a területben, de nem azt csinálja, hogy várja, hogy ez hogy eszkalálódik, hanem ő közben sétál. Én kimerem mondani. És az is ijesztő szerintem ebben, hogy ugye amennyiben ez a feltételezés igaz, amit a Fidesz kommunikál, akkor nekik kötelességük eljárást indítani, vagy hát nem nekik, tehát ő kötelessége lenne, hogy eljárás induljon Magyar Péterrel szemben, és most már tényleg azt látjuk, vagy ez tényleg abban mintázatban igazodik, amiket az előző adásokban beszéltünk, hogy Magyar Péter ténylegesen lehet, hogy leveszik a saktábláról. Hát ez a félelem, ez felmerült például Hajdú Szoboszlón a fórumon, ahol beszélgettem a helyiekkel, és ott is azt tudtam erre mondani, hogy jogi szempontból ez természetesen egy keresztül vihető dolog, nyilván ahhoz az európai parlamenti mandátumától meg kell fosztani, le kell folytatni egy eljárást, és így tovább, de attól még, hogy jogi eljárás indul, vagy a jogi indulását ellehetetlenítik Magyar Péternek, attól még politikai szereplő marad. Tehát, hogy Magyar Péter, nem azért van ekkora érdeklődés Magyar Péter miatt, mert ő neki van most valamilyen mandátuma az EP-ben, nem azért várják Abonyban százak, hogy elinduljanak vele tovább Szolnok felé, mert ő EP képviselő, hanem azért, mert politikai szereplő mindenféle pozíció nélkül. Tehát én azt gondolom, hogy ez azért egy veszélyes út, hogyha e felé akarna a Fidesz menni, mert hogy a társadalom az egész egyszerűen nem nyeli be azt, hogyha itt valami jogi adminisztratív ellehetetlenítés van. És ezért látom inkább sokkal valószínűbbnek azt, amit még korábban mondtál, hogy amennyiben, hogy nem is Magyar Pétert kell levenni, igen, mert az tényleg ilyen polgárháborús hangulathoz vezetne az országban, hanem meg kell változtatni úgy az egész játékszabályt, hogy esetleg egy kormányformához hozzányúlni, ami nem annyira érthető és értelmezhető a választók tömegeinek. A közben Ádám kérdezett egy jót vagy érdekeset. Mit gondoltok, tényleg megbillent a közhangulat, politikai irányváltás teljes megbillenése felé megyünk? Itt ugye ez a megbillenés kifejezés Tölgyesi Péter politológus vezette be és használta. Ugye arra, hogy eljön az a pont, amikor konkrétan a fej-fej melletti küzdelem elbillen egyik irányba, és ő arra gondolt, hogy mint ahogy 2008, 2009 környékén volt egy billenés a Fidesz felé, és akkor ott már teljesen egyértelmű volt, hogy Orbán Viktor lesz a miniszterelnök, és gyakorlatilag te nem emlékszel rá, de a teljes közigazgatás leállt, nem lehetett kormányozni, mert mindenki a közigazgatásban is arra várt, hogy akkor majd jön a Fidesz kormány, és mi lesz a feladat, és hogy ez a megbillenés, ez mikor következik el, hogy vagyunk, ugye Tölgyesi ezt vizsgálta, és azt mondta a Partizánban, hogy azért egyel közelebb vagyunk ehhez. Én úgy közelíteném meg, és Magyar Péternek volt ezen a mai országjárásán egy érdekes kutatási eredménye, amit nem hangsúlyozom, nem láttunk, és nem tudjuk a pontos dolgokat, de azt mondta, hogy látott egy friss kutatást arról Magyar Péter, hogy a kisközségekben, ahol még fél évvel ezelőtt is 22% pontos előnye volt a Fidesznek a Tiszával szemben, ez most 6% pontra szűkült és csökkent. Most ez azt jelenti, lefordítom, hogy a falvakban hirtelen elkezdtek a Fidesztől a Tisza felé pártolni a falusi, a legkisebb településen élő szavazók. Na most ez a billenési pont. Hogyha igaz ez a kutatás, akkor a megbillenést azt ne Budapesten keressük, ne a Kossuth téri tüntetésen keressük, ami például vasárnapra is szerveződik ugye a szuverenitásvédelmi ellehetetlenítési törvénnyel kapcsolatban. Ne is a megyei jogú városokba keressük a billenést, hanem a legkisebb településeken, a mezővárosokban, illetve még inkább a falvakban. Mert a választásokat az egyéni választókerületekben ezek a kisebb települések döntik el. Ja, abszolút így van, hogy van 3200-3300 magyar település, és ezekből van a legtöbb, és a Fidesz, hát ezekről mindig ezek a térképek jutnak eszembe, a teljes narancssárga térképek, hogy ezeket kell megnyerni. Kicsit szerintem nézzük is meg a kormány kommunikációját arról, hogy hogyan mártják be Ruszin Szenti Romulust és Magyar Pétert Kocsis Máté személyében. Nézzünk egy kis Kocsis Mátét. Ruszin Szenti Romulus mindent tud a Magyar Honvédségnek a állomás helyéről, a képességeiről, az eszközeiről, az információ, minden. Ez nem játék. Ez nem játék. Éppen ezért kockázatos, hogy ő nem a magyar álláspontot képviselte, hanem az ukránt. Éppen ezért kockázatos, hogy most azzal menőzik ilyen tiszás rajongói klubokban, hogy neki megvannak még a régi ukrán számok, és majd ha kell, akkor előkerülnek. De ha oda kerülünk, akkor lesznek telefonszámok. Szerintem meg tök jó lenne, hogyha lenne az országnak egy olyan vezérkari főnöke, akinek nem az ukrán számok kerülnének elő, majd ha oda kerül a nem tudom hova, hanem mondjuk előkerülne az, hogy van Magyarországnak néhány érdeke. Ugye az, amit a Fidesz frakció vezetője mond, és ez a Fidesznek ugye az új kommunikációs iránya, hogy nem csak, hogy ukrán pártizza a Tisza pártot, hanem gyakorlatilag a vezetőit, és például Ruszin Szenti Romuluszt azzal gyanúsítják meg, hogy ugye így fogalmazott Kocsis egy interjúban, hogy be van ütve az ukránokhoz, azaz, hogy kvázi az ukránoknak kémkedik. És ez azért egy súlyos állítás és önmagán túlmutató, mert Ruszin Szenti Romulus vezérkari főnök volt 2023-ig. Mikor ütötték akkor be? Tehát a Magyar Honvédségnek a vezetője egy ukrán kém volt, vagy utána szervezték be? Vagy most ki akarják ugye vizsgálni, hogy lehet, hogy ukrán párti volt vezérkari főnökként az elmúlt két évben, ez nem volt probléma? Tehát, hogy ez azért egy nagyon problematikus a Fidesz részéről, hogy mi kommunikáció és mi a valóság, és jó lenne tudni, és nincsenek azért illúzióim, hogy ez mind ki fog derülni, de hát, hogy itt egy nagyon súlyos nemzetbiztonsági probléma van, hogyha ennek a fele is igaz, amit mondanak, ha pedig nem igaz, amit a Fidesz mond, hanem csak kommunikáció, akkor ez azt jelenti, hogy itt az egész Tisza elleni támadáshoz bevetik a titkos szolgálatokat, a nemzetbiztonsági szerveket, és így tovább, ami hát megint csak problémás. Hát ez elképzelhetetlen, hogy bevessenek bármilyen ilyen szervet, még soha se látunk ilyet. Én azt látom, hogy a Rogáni propagandagépezet, vagy a Fidesznél folyamatosan vártak egy olyan narratívát, amiben bele tudják szuszakolni. Tehát, hogy amin keresztül majd eljuthatunk addig, hogy jön vagy az ellehetetlenítés, vagy az, hogy Magyarország egyszerűen annyira veszélyben van az áruló ellenzék, meg ukrán párti ellenzék miatt, hogy nekünk valamit majd lépnünk kell egy ponton, ami lesz az, ami miatt ellehetetlenül a Tiszának a... Ugye ez azért fontos, hogy mondod, hogy mi a narratíva, mert hogy ez az egész azért nem elsősorban minden szavazónak szól, hanem főként a Fidesz szavazóknak a mozgósításáról. Tehát itt éppen kérdezte előbb Víd Wyatt, hogyha jól olvasom fel, hogy mit lehet tudni a fideszes közvéleménykutatásokról, tényleg már ott sem a Fidesz vezet. Erre sokszor a fideszes forrásaim ilyen szemlesütve azt szokták mondani, hogy hát fej-fej mellett vagyunk, meg de én úgy tudom, hogy van olyan kormányközeli mérés is, amiben a Tisza vezet, de itt még fontosabb ezen a ponton, hogyha azt mérik és azt látják, hogy az ukránozás működik, hogy ez az egész ukrán tematika, ez megállítja a Fidesznek mondjuk ezt a fajta ilyen kis lejtmenetét, vagy aktivizálja a fideszeseket, vagy visszahozza a fideszeseket, és új erőre kapnak, akkor ezt csinálni fogják, akkor ezt még jobban fogják nyomni. És ez az egész szuverenitásvédelmi törvény is valójában a fideszes szavazóknak az aktivizálásáról szól, hogy tekerik, minél durvább eszközökkel, minél jobban törvényekkel, kommunikációval, intézkedésekkel, Orbán Viktorral, harcosok klubjával, hogy aktivizálják a fideszes tábort. Még mielőtt átmegyünk erre a témára, még Almási Zoltán írta, hogy a választók szemében hogyan mutatkozik meg az, hogy Magyar Péter az emberek számára elérhető, ott azt csinálja, mint a fiatal Orbán, hogy úgy mutatja magát, emlékszem, hogy a 90-es években a Fidesz kommunikációja ez volt valamelyik választás előtt, hogy Orbán Viktor elmegy, és mindenkivel találkozik az utcán, ölelgetik, elmegy különböző eseményekre, színházba, ott is mindenkivel. Tehát, hogy minden társadalmi csoportban népszerű. Hát sőt, évekkel ezelőtt, és az egy nagyon jó kommunikációs megoldás volt, azt kell, hogy mondjam, még ha akkor így a te fejemet fogtam a cinikus hozzáállástól, hogy amikor téma volt az Európai Parlamentben és a magyar közéletben is a médiaszabadság, sajtószabadság, Origó, Népszabadság, Index és így tovább, akkor elment Orbán Viktor egy újságoshoz, újságot vásárolni. Az nagyon jó videó. És az újságossal beszélgetett, hogy mennyi mindent lehet vásárolni, és mennyi lap van, és hát itt a HVG, meg a Hócipő, ezek mind-mind kormánykritikusak. Nagyon jól bemutatta ezt a dolgot, és sugározta ezt, amit egyébként Zoltán kérdez, hogy miniszterelnök bárhova elmegy, bárkivel tud beszélni, bárkinek a nyelvén. Magyar Péter most többek között ezzel az 1 millió lépés kampánnyal ezt vette át tőle, hogy itt a Fidesznek a nagy országjárásából annyit látunk, hogy Lázár János fórumozik és füttyög a fórumokon, hogy ne kiabálják őt túl a sokszor felbőszült kérdezők, Magyar Péter pedig tömegek gyűrűjében menetel. Ha már Lázár János, akkor szerintem jön a következő bejátszónk. Lázár Jánost valamelyik fórumon elkapta a 444 stábja és az új, mindig elfelejtem a törvény nevét, a közélet átláthatóságáról szóló törvény. Nagyon szépen megfogalmazta Halász János. Törvényjavaslat jelenlegi szövegét, hogyha elfogadják, akkor ön szerint ez egy szabadabb és demokratikusabb Magyarországot fog eredményezni? Én, amit mindig tudok támogatni, hogy átláthatóbb legyen a közélet. Ahhoz szívesen vagyok partnere mindenkinek. De a teljes törvényjavaslatot, ha elfogadják. Várjuk meg, hogy mi lesz a törvényjavaslat kifutása és kimenetele. Várjuk meg. Tehát akkor a jelenlegivel nem ért teljes mértékben egyen? Várjuk meg, még erről lesz egy vita, még egyszer mondom, Halász János képviselőtársam, kiváló barátom. Egyébként nagyon színvonalas indoklással beterjesztette ezt a törvényjavaslatot. Meg fogjuk beszélni és meg fogjuk vitatni. Na hát, ugye ezt azért játszottuk be, és ha nem hallottátok, akkor megpróbálom összefoglalni, hogy a 444 kérdezte erről a törvényjavaslatról a miniszterurat, aki tehát azt a kommunikációs irányt változtatta, hogy hát ez még csak egy fideszes képviselőnek a javaslata, lássuk meg a végét, nézzük meg majd, hogy mit fogadnak el ebből az egészből, ne kérdezgessen most, még ne aggódjon, mert hát még nincs megszavazva, nem tudjuk, mi lesz ebből. Tehát itt nyilvánvaló módon, miután maga Lázár János és Kocsis Máté árult el, hogy ők maguk készítik itt a húsvéti nagy takarítást, hogy hát ne gondoljuk azt, hogy Lázár János nem tud arról, hogy mi lesz ennek a törvénynek a vége. Ez az egész, ez ez rámutat arra, hogy mi is a Fidesz célja ezzel az egész törvényjavaslattal, és szerintem érdemes pár szóban úgy megközelítenünk, és én kíváncsi vagyok, hogy neked mi a véleményed erről, mert hát én a Fidesz média politikáját ugye régebbről követtem meg, meg is éltem, és hogyha újságíróként viszonyulok ehhez az egészhez, akkor azt hiszem nem árul a zsákba macskát, és sokan tudjátok a véleményemet erről, hogy ugye a Fidesz a média politikájában sok olyan állomás volt, ami ennél még sok, mondhatnám, hogy sokkal durvább volt, és nem egyfajta ilyen törvényjavaslatos, mit szavazunk meg, meg kit listázunk meg típusú megközelítés, hanem a Népszabadságot bezárták, a TV2-t, Origót átfordították, az Indexben elérték ugye, hogy átvehessék, és ott is egy irányváltás lett, tehát, hogy itt újságírók tömegei már többször elvesztették a munkahelyüket, és teljesen újra kellett kezdeniük mindent, és ehhez képest most ez az újabb szint, hogy akkor listázunk meg, vagyonnyilatkozatozunk meg, meg akkor az 1%-ot majd jövőre, aki nem tetszik, az nem kapja meg. Ez az egész, ez pont arra szolgál, és akkor ez a politikai elemzős véleményem, hogy legyen minél nagyobb a hiszti, hogy erről beszéljenek a nyilvánosságban, hogyha a Fidesz azonnali beavatkozást akart volna, akkor már most azt mondaná, hogy nincs 1%-os kampány, nincsenek támogatások. Most az, mi akadályozza meg a kétharmadot, hogy ezt azonnal életbe léptesse. Direkt azt szeretnék, hogy ez egy évig a választásokig húzódjon ez a dolog, legyen ez a bizonytalanság, hogy mi lesz a vége, kik kerülnek a listára, mit jelent a listán, mikor várhatják a NAV-ot meg a Szuverenitás Védelmi Hivatalt. Ez az egész a Fidesznek egy iszonyatosan kellemes állapot, és az, hogy a média ezt ezen a héten turbóra felhangosította, nyilván az 1%-os kampányolásuk miatt, tehát azért ne legyünk ennyire naívak, hogy ez az adott médiatermékeknek is tök jól jött, hogy akkor lehet egy picit itt kongatni a vészharangot, de hogy a Fidesz ezt szeretné pont elérni, hogy erről legyen szó, és lehetőleg Magyar Péter is álljon be, és védje meg őket. Hát az a helyzet, hogy én az őszintét megvalva, én nagyon-nagyon nehezen viselem emberileg azt, hogy ez a törvény megjelent, és nyilván értem, hogy van egy ilyen, hogy elemzőként értem a véleményedet, és értem, hogy hogyan illeszkedik be ez a Fidesz politikájába, de hogy engem nagyon rosszul talált meg ez a törvény, és értem, hogy annyiban gondolom másnak az Indexet, a Népszabadságot, vagy a TV2-t, hogy ez a törvény most valójában mindenkire vonatkozik, és egyszerre lehet ellehetetleníteni nagyon sok sajtóterméket, és én azzal egyetértek, hogy nyilván jól jön a Partizánnak az most, hogy 3 nap alatt összeszedik a működésüknek az egyhavi működésüket, de azért szerintem az egy erős állítás, hogy ezt azért, hogy ez most így jó nekik, és kihasználják, szerintem mindenki nagyon fél. Az, amikor az 5 főszerkesztő kiállt oda a parlamenthez, nekem az a kép is egy ilyen félelmet és dühöt jelenített meg. Itt tényleg az van, hogy én is, az én munkahelyem is veszélybe kerül, és nyilván nem ez a legszomorúbb, hanem az, hogy a sajtószabadságnak milyen a helyzete Magyarországon, és nekem nagyon nehéz ezt egy ilyen, nyilván nem vagyok elemző, de hogy elemző szemüvegen keresztül figyelni, és csak ilyen morálisan, meg erkölcsi alapon tudom nézni, és így tényleg még most is így szomorú vagyok ezzel kapcsolatban, és nem tudom kizumolni és felülről ránézni a politikai helyzetre. Közben Regina írta, hogy picit akadozik a hang. Remélem, hogy nem akadozva hallottátok meg Samunak a hozzászólásait, úgyhogy írjátok, hogy helyreállt. Tehát, hogy hallotok akkor minket rendesen, köszönjük szépen. Szóval, tehát morális szempontból elmondom, hogy én is hát nyilván újságíróként, meg én sok ilyet átéltem, hogy a morális szempontú megközelítésekre én reagáltam, meg gyakoroltam, de érdemesnek tartottam most a politikai elemzői szempontú megközelítést is, hogy pontosan a Fidesz azt szeretné, hogy ez nyúljon, mint a rétes tészta, mert valójában a Fidesznek a törzs közönségét, a Fidesznek a táborát, ez aktivizálni tudja, meg aktivizálni fogja, és főleg vidéken ezekben a községekben. És az, hogyha például beszáll ezekbe a dolgokba a Momentum, és akkor leönti a szuverenitásvédelmi hivatalnak a székházát, és elmondja Bedő Dávid, hogy az a siker, hogy elérték, hogy ne menjenek be pénteken a szuverenitásvédelmi hivatal dolgozói. Egyébként még a parlamentnél az volt a siker a blokkád idején, hogy elérték, hogy bemenjenek a fideszesek dolgozni. Tehát, hogy akkor ez pont, hogy elviszi ezt az egész történetet abba a nevetséges irányba, amit a régi ellenzéknél az elmúlt 15 évben láttunk. Igen, abszolút, csak itt most van egy olyan nagyon nehéz szituáció, és főleg szerintem így azért a pesti értelmiség van nagyon nehéz helyzetben, hogy ezekben a témákban a Magyar Péter nem száll be, mert neki sokkal fontosabb dolgai vannak, és igen, az a helyzet, hogy az országban nem annyira sok embert érdekel a sajtószabadság helyzete, hanem nyilván az érdekel, hogy mennyibe kerül a kenyér, meg az érdekel, hogy ki tudom-e fizetni a béremből a családnak a megélhetését egy adott hónapban. De közben pedig szerintem az emberek kiábrándultak a momentumos akciókból, a momentumból és az ellenzéki pártokból, és senki nem megy el ezekre a tüntetésekre, és kicsit úgy tűnik ilyenkor, hogy akkor az embereknek nincs is problémájuk, az embereken ezt át lehet vinni ezeket a dolgokat, és szerintem ez most egy ilyen nagyon nehéz szituáció, és az a kérdés, hogy a számomra, hogy a Fidesznek, vagy mi lesz az a pont, mennyit kell tekerniük ezen az ilyen brutalitás gombon vagy tekerőn ahhoz, hogy Magyar Péter majd beszálljon és tematizáljon. Magyar Péter nem fog ebbe beleszállni, mert valójában a saját történetét kell továbbvinni, és ő úgy illesztette ezt bele, hogy az semmit nem ér, hogyha ő ezen tüntet, hisztizik, kiáll, petíciózik, bármit csinál, mert akkor lehet ezt a törvényt visszavonni, akkor lehet a szuverenitásvédelmi hivatalt sóval behinteni, ahogy ő fogalmazott, hogyha megnyeri a választásokat, és ő például Nagyvárad felé menetelve ezen dolgozik. Mert kérdezted előbb, hogy meddig kell a Fidesznek a potmétert feljebb csavarnia, hát egészen biztosan, hogy úgy látják, hogy még csavarni fogják, és itt el is kezdődött közben a héten ez a Orbán Viktor kiírta, hogy HK rejtelmesen, és a harcosok klubját meghirdette, amelyről majd vasárnap délután fogunk egyel többet megtudni, és ez pontosan azt jelzi, hogy a Fidesz az azon van, hogy itt több ezer embert a social médiában is most arra trenírozzon, és arra vessen be, hogy a fideszes narratívákat tolja. Itt egyébként a hozzászólásban, csak hogy a félszemmel nézem a csetfalat is, pont azt pedzegetitek, hogy azért a fideszes narratívába bele-bele szól, hogy például Skrapszky Fruzsina, aki nem titkolja kormánypártiságát, most pont nem a fideszes narratívának megfelelően posztol ezekben a témákban. Hát lehet, hogy ő még nem értesült a harcosok klubjának a céljairól, és azt hiszem, hogy Fruzsina nem is lesz a része ennek a harcosok klubjának. Viszont itt érdemes lesz nagyon figyelni ezt, hogy egész pontosan értjük a formai célját, de hogy mi lesz a tartalma ennek a harcosok klubjának. Akkor nézzünk is meg egy bejátszót, ahol elkapták Szent Királyi Alexandrát, és erről is kérdezték, meg a Petra Zsajemről is kérdezték. Gyurcsány és a koriander egy porcon van nálam. A koriander. Szia, Szandra! Hello! Harcosok klubja. Mi között hozzá, miért pozoltál Lázárra? Érdemes lesz vasárnap figyelni, és akkor mindenki fog derülni. Mit szólsz Gyurcsányhoz? Mennyire vártad ezt a napot kettőzavadban? Nagyon. Kicsit később jött el, mint ahogy szerettem volna, vagy ahogy szerintem sokan szerettük volna, de azért azt is szeretném hozzátenni, hogy nem vagyok annyira naív, hogy azt gondoljam, hogy Gyurcsány Ferenc szelleme a közéletből el fog tűnni, tehát nem hiszem, hogy azért már most a DK lecseréli az első emberét, nem gondolom, hogy Gyurcsány Ferenc mentes lesz sajnos a magyar politika. Petrezselyem vagy Koriander? Egyik se igazából, de a koriander helyett bármi más nagyon szívesen, koriander ős ellenségem. Samu, egy kérdésem lenne. Petrezselyem vagy koriander? Petrezselyem. nekem jöhet mind a kettő. Amúgy nagyon érdekes számomra az, hogy... De ez lehet, hogy egy gyurcsánypárti kijelentés volt a részedről, hogy Petrezselyem, nem? Ja, Petrezselyem vagy Gyurcsány, akkor ha Orbán vagy Gyurcsány, nem is tudom, kit választanék, de akkor lehet Gyurcsány. Szóval, hogy az nagyon érdekes számomra, hogy nem akarják elengedni azért még Gyurcsány Ferenc kezét teljesen, tehát hogy ő nagyon jó ahhoz, hogy hát amire jó volt, hogy mobilizáljon, és a Fidesz szavazókat mobilizálja meg. És szerintem pont ebből a Szentkirály Alexandrás videóból nyilván a hírértéke, vagy az információ tartalma az minimális volt, de két dolog kiderült. Az egyik, ez a harcosok klubjában ezek szerint a most meglévő fideszes politikus arcoknak is lesz valami fajta szerepe. Tehát ugye itt így hozta be, hogy Lázár Jánossal miért pózolt együtt, meg majd kiderül ez a dolog, úgyhogy itt érdemes lesz figyelni, hogy eddig a Fidesz a kommunikációjában ketté választotta a kifejezett ilyen földharcos terepmunkát, amit a Megafonnak szervezett ki, meg különböző ilyen véleményvezéreknek, és amit a politikusaik csináltak, és szakpolitikai arccal építkeztek, és így tovább. És most lehet, hogy ez a kettő valahogy össze fog folyni, én nagyon kíváncsi vagyok. A másik pedig pont ez a gyurcsányozás, amit mondtál, hogy egyszerűen a gyurcsányozás az annyira mélyen a Fidesz identitásában benne van, hogy Gyurcsány Ferenc visszavonulása után is most ezt kezdték el harsogni, hogy hát ez nem múlik el se, még akkor se, ha Gyurcsány Ferenc elmúlt. Nagyon béna Orbán Viktor és Szentkirály Alexandra, hogy beszélnek a harcosok klubjáról és hirdetik, hiszen a harcosok klubjának az első szabálya az, hogy nem beszélünk róla egyáltalán. Aki látta a filmet, ezt tudja. Hát egyébként majd nagyon vicces lesz ezeket a párhuzamokat így pedzegetni, mert spoiler, tehát aki még nem látta, az most kapcsoljon el, de hogy valójában ugye a harcosok klubja egy skizofrén embernek a agresszív képzelgéseiből alakuló ilyen csapat, tehát itt nem is merek belegondolni, hogy amikor Orbán Viktor megkérdeti, mi lesz ennek az eredménye, lehet, hogy ott lesz majd valamilyen áthallás, hogy erről sem szabad majd beszélni, és csak most beszélnek egyszer. De politikai kommunikációs szempontból én megmondom őszintén, hogy nem értem, hogy például miért nem békeköröknek, vagy a békek csapatoknak nevezik el ezeket a kis social media polgári köröket, hogyha ezek valóban ezek lesznek, mert az sokkal jobban beleillene a Fidesz üzenetébe. Hát jó, de erre az szokott lenni a válasz, hogy ők harcolnak a békéért. Tehát valószínűleg ez lesz a kommunikáció. Hát ez abszolút lehet. Azt mondja, hogy kérdezi Nagy Margit, hogy biztos jó ötlet a békért harcosok klubját alakítani. Hát itt ugye az üzenete, és akkor így érik össze tulajdonképpen a Fidesznek a heti tervezése, hogy Orbán Viktornak az ukrán pártizása, hogy a Meki Halász János féle szuverenitásvédelmi törvény és a harcosok klubja is mind-mind arról szól, hogy aktivizálják a fideszeseket. Pontosan ezt látják a kutatásokban, hogy a tiszások aktivitásához képest nagyon alacsonyan van a Fidesz, és muszáj valahogy felrázni őket, muszáj valahogy megszólítani őket, és hát azt kell Orbán Viktornak üzennie, hogy harcol a győzelemért, hogy harcos formában van. Szerintem nagyjából ezért lett harcosok klubja. Ezen a ponton szerintem én felhoznék még egy témát a heti súlyok előtt. Hogy lesz heti súlyok, ne menjetek el. Hogy... Dobrev Klárát te tudtad meginterjúvolni először, amióta bejelentette, hogy Gyurcsány Ferenc mond az elnökségről, és mindenről a politikában, és még el is válnak, és hozzád ment először interjút adni, és én meghallgattam ezt a beszélgetést. Vágtatok össze erről egy bejátszót, ezt hallgassuk meg, aztán kicsit kérdeznék róla, megbeszéljünk róla. Ez az ő döntése volt. Ő úgy gondolta, hogy igen, úgy kell visszavonulnia, hogy egy az egyben átengedi a terepet annak, hogy érvelés, vita alapú politika alakuljon ki. Nem élünk együtt, egyébként már hónapok óta. Tessék abba hagyni a gyurcsányozást, az a válaszom, hogy be fogunk jutni a parlamentbe. Ez az ő dönt. Ugye köszönöm, hogyha az 5 pontban YouTube csatornáján megnézitek ezt az adást. Szerintem sok szempontból nagyon tanulságos volt, és örülök, hogy Dobrev Klára bejött, és hát nyilván ez egy újságírói reflex, hogy amikor történés van, akkor keressük az érintetteket megszólítani, és én Dobrev Klárának azt jeleztem, hogy muszáj akkor is beszélni a Gyurcsány Ferencről, hogyha teljesen értem, hogy új korszakot akar kezdeni, és túl akar ezen lenni, de egyszerűen addig nem lehet, ameddig nem ismerjük az ő viszonyát az eddig történtekhez. Nekem volt egy olyan megélésem, mint az összes DK-s megszólalásnál, Gyurcsány Ferenc mindig ezt csinálta, a Partizánba ment a DK-ból bárki, a fővárosi frakcióból, hogy is hívják az idősebb férfit, egy idősebb ilyen férfi, kicsit ilyen olyan, mint a szét lenne varva az arca, szét lenne botoxolva, és nincsenek rajta érzelmek. Nem tudom, hogy hívják, ha valakinek ebből a leírásból megvan egy ilyen 50-60-as idősebb politikus. Tehát mindig az van, hogy képtelen, tehát a DK aranyszabálya az az, hogy nem lehet Gyurcsány Ferencet kritizálni soha semmiért, semmikor, és Dobrev Klára nagyon jól dodzsolta azokat a támadásaidat, hogy mikor kellett volna Gyurcsány Ferencnek lépni esetleg a 21-es előválasztásnál, és nekem nagyon nehéz azt látni, hogy az egyből elveszti az összes hitelességét számomra egy politikai erő, hogyha képtelen önreflexiót gyakorolni bármilyen szempontból, és én ezt éreztem rajta. Itt szerintem még többről is lehet szó, mint önreflexióról, hanem valójában van egy politikai probléma, amit feltettem Dobrev Klárának, és erre se válaszolt igazából mélyen, hogy neki a korszakváltást valahogy jeleznie kell, és ezt csak úgy tudja jelezni, hogyha élesen el tud határolódni bizonyos gyurcsányi alapvetésektől. Akár ezek programok, akár attól, hogy azt jelzi, hogy ő mondjuk jobban kezelte volna a Magyar Péter ügyet, hogy az árnyék kormány máshogy alakult volna, hogyha Gyurcsány Ferenc nem ragaszkodik a székéhez, és így tovább, és így tovább. De hogy ez azért egy problémás dolog, mert Dobrev Klára a Gyurcsány Ferenc klubot vezeti éppen. Tehát, hogy a DK, és azok, akik még ott maradtak a DK-nál, ők Gyurcsány Ferencnek a szimpatizánsai, és nem feltétlenül értik, és nincs nekik elmagyarázva, hogy miért is kellett akkor Gyurcsány Ferencnek visszavonulnia, hogyha, mint Dobrev Klára mondja, 89%-on vannak, ezen vitatkoztunk is ott a műsorban, és hogyha itt tulajdonképpen a politika az teljesen rendben volt eddig szakpolitikai szinten. Tehát itt szerintem, vagy engem az lepett meg ebben az egész interjúban, hogy emberileg értettem, hogy Dobrev Klára túl akar lenni ezen az egész gyurcsányozáson, meg a gyurcsányi témakörön, de azt próbáltam, és ezt mondtam is a műsorban neki, hogy az, hogy beszélünk Gyurcsányról, meg erről a Gyurcsány korszakról, az igazából annak a megértését segíti, hogy ő mit akar másként csinálni, hogy mi az a változása, mi az a korszakváltás, amit ő most itt beharangozott. Na és ebből a szempontból volt szerintem egy nagyon jó gondolat a Dobrev Klárának, amit azóta is magammal vittem és gondolkodtam rajta, hogy jelenleg az van, hogy 3 jobboldali párt, és pontos, hogy férfi, erős, vehemens, karizmatikus férfi képviselő vezeti őket, vagy politikus, akik folyamatosan támadnak, ez a taktika, támadás, támadás, támadás utolsó vérig, és azt mondja Dobrev Klára, hogy szükség van higgadt hangokra, akik nem támadnak, hanem akik megérteni akarják a másikat, akik meghallgatni akarják a másikat, mert látja azt, hogy a társadalom szövetére mennyire destruktívan hat az, és mennyire legyűrűzik az erőszak a társadalomba, és ezt ott is láttuk, hogy a Tisza még a Nemzet Hangja, vagy mindig összetéveztem a Tisza népszavazáson, ugye az emberek Nemzet Hangjánál borogatták ugye a standokat, tehát hogy ez tök fontos, igen, hogy, és ezt sokszor a női politikusok tudják a legjobban képviselni. Közben van egy kérdés, vagy inkább egy hozzászólás, hogy oké, a DK-sok listán szavazzanak le a DK-ra, de egyéni körzetben szavazatkidobás lenne. Jobb lenne, hogyha a DK azt mondaná, hogy egyéniben a helyi Tiszás jelöltre kell szavazni. Ugye pont ezt pedzegettem én is, és kérdeztem Dobrev Klárát, hogy mi a Tiszához és Magyar Péterhez a viszony. Az egész kormányváltást, azt ugye a mostani összes minden létező tudásunk szerint a Tisza tudja véghez vinni, ha véghez tudja valaki vinni, és ugye Magyar Péter az, akinek a kezében van ez a dolog. Tehát, hogy ebben, hogy van-e változás, hogy a DK elkezd akár ilyen módon közeledni a Tiszához. Ezzel megjegyzem, nagyon is zavarba hozná Magyar Pétert és a Tisza szavazókat, hogyha elindulna ez a folyamat, és ezzel szemben inkább egy olyan kommunikáció indult el, amelyben Dobrev Klára azt mondta, hogy nem szabad teljhatalmat adni senkinek, nem szabad egyedül Magyar Péterre bízni itt a kormányzást, kellenek mellé a baloldaliak, és ő tudja csak ezeket a szavazókat aktivizálni, ami hát ugye azt a narratívát feltételezi, amit majd itt kezdenek kialakítani, hogy hát Magyar Pétert nem szabad hagyni egyedül nyerni, csak nekem ott van egy kétségem, hogy mennyi olyan szavazó van, aki tényleg így gondolkodik, hogy nagyon akarja a kormányváltást, de Magyar Péterre biztos nem fog leszavazni. Meg azt mennyire gondolják az emberek, hogy most már nem ez a klasszikus jobb és baloldal van, hanem Magyar Péter egy néppártot épít, ami, akinek nagyon sok fontos ügye van, amit tematizál, amiben vannak baloldali ügyek, és nem tudom, jobboldali, vagy inkább ilyen konzervatív ügyek is, tehát, hogy ezt, és ezt is kérdezted tőle, de hogy a válaszadás elől kibújt. Azt gondolom, és akkor ez megint egy ilyen politikai elemzői konklúzió, hogy ahogy haladunk előre az időben, és közeledünk 2026-hoz, ez a két pólusú, két pártrendszerszerű küzdelem egyre erősebb lesz, és a régi ellenzéki szereplők egyre érdektelenebbek lesznek ebbe a csatába, és így lesz az kérdés, hogy mivel tud egyáltalán még a DK meg Dobrev Klára kiváltani figyelmet. Tehát most volt egy persze egy nagy figyelemkiváltás, hogy Gyurcsány Ferenc kiszállt a játékból, de akkor mi lesz az, amivel legközelebb Dobrev Klára dobbantani tud, vagy amire az ellenzéki szavazók rezonálni tudnak? Ez számomra egy nagy kérdőjel, és kértem is ezt a két mondatot tőle, de nagyjából az volt a válasz, hogy majd értesülni fogunk erről a két mondatról. Szerintem ígérjük meg, ha lesz ez a két mondat, akkor mi is két mondatban be fogunk számolni erről itt az Innen és Túlban. És van még egy kérdés, amit látok, hogy 2006-os vitáig visszaugartunk, hogy Orbán kikapott Gyurcsánnyal szemben, így alig ha kockáztatna meg még egy vitát, max ha lent lenne a népszerűsége, hogy bizonyítsa az ellenzékeknek is az alkalmasságát, és én szintén kizártnak tartottam az Orbán-magyar vitát, de hogy erre te is felhívtad talán a figyelmemet, hogy eljöhet az a pont, amikor a Fidesz azt látja, hogy nekik megéri ezt a vitát megszervezni, bár nem látom, hogy ez ebből hogyan jöhet ki jól, Orbán Viktor. Én inkább most már egyre, én azt mondom, hogy most már egyre inkább úgy látom, hogyha azt látja ősszel, jövő tavasszal a Fidesz, és azt méri, hogy az Orbán-magyar csata úgy alakul, hogy itt egy vitás szituációban is Magyar Péter felülkerekedhetne Orbánon, akkor inkább úgy alakítják át a helyzetet, hogy ne alakuljon ki mondjuk ez az Orbán-magyar küzdelem. Ne felejtsük el, kétharmada van a Fidesznek, teljesen át tud mindent szervezni, és egyébként annyit elárulhatunk, hogy a Samuval terveztük azt, hogy olyan heteken, amikor kevésbé lesz turbulens az időszak, akkor egy picit fogunk beszélni arról, hogy a Fidesznek milyen eszközei vannak, akár Magyar Péter ellen, akár jogi szempontból, akár a törvényhozási szempontból, költségvetési szempontból, tehát hogy itt milyen forgatókönyvek képzelhetőek el még 2026-ig, úgyhogy lesz majd egyszer egy ilyen adásunk, lehet, hogy mondjuk nem lesz ma olyan hét, amikor ilyesmi hosszabb távú témáról tudunk beszélni, de igyekszünk erre időt szakítani. És azt gondolom, hogy jöhet most már az, amire mindenki várt, az adás fénypontja, Súlyog Tamás köztársasági elnök blokja, a heti súlyok, ahol mindig megnézzük, hogy az adott héten Súlyog Tamás kommunikációjából mi az az egy elem, amit ki lehet emelni, ami megmosolyogtat, ami elgondolkodtat, ami a jövő problémáit, vagy a múlt kérdéseit tematizálja, és ez ezen a héten a legfőbb ügyésznek a kiválasztása. Mindjárt meg fogjuk nézni, csak múltkor kérdezte tőlem valaki, és azt mondta, tehát én a legtöbb visszajelzést arra kaptam múlt héten, hogy jaj, de jó, hogy a heti súlyok rovatunk elindult. Ez nem egy ilyen öncélú dolog, mert a Samuval arra gondoltunk, hogy van itt egy olyan politikai szereplő ebben a Fidesz-Tisza harcban, akinek vannak bizony a kezében politikai eszközök, ilyen Súlyog Tamás, és megnézzük, hogy minden héten ő mivel hívja fel magára a figyelmet. Hát az eheti nyertes következzen. Teljesen ellepték az épületet, mindenütt ott van. Tudom, és most mi van? Hát meg is találta a legfőbb ügyészt, tegyük hozzá. Ugye nekem ez azt a gondolatot juttatta az eszembe, hogy itt ugye az a, tehát most ha formailag nézzük, akkor tényleg így arról szól ez az egész videó, minthogyha a legfőbb ügyésznek a kiválasztása az egy ilyen való világ casting lenne. Tehát mintha VV Súlyog kiválasztja, hogy ki legyen a legfőbb ügyész, fogadja a hivatalában VV Trócsányit, és akkor megbeszélik, és akkor megnézi, hogy kinek a legjobb a pedigréje, aztán jelöl valakit ugye a parlamentbe. Tehát hogy formailag nagyjából így ez ennek a üzenete, és ez nagyon meglepő volt, mert eddig nem láttunk ilyesmit az államfőtől. Tartalmi szempontból szerintem ez egy sokkal érdekesebb kérdés, hogy ebben az országban elhisszük azt, hogy Súlyog Tamás választja ki a legfőbb ügyészt, és Orbán Viktornak és a Fidesz érdekeinek semmi köze nincsen ehhez. Hinni kell abban, hogy Súlyog Tamás egy legitim szereplője a magyar politikának, és... Én nem is a legitimitását vonom kétségbe, hanem... Nyilván nem a válasz a kérdésedre. Hanem arról van szó, és érdemes visszautalni, és Török Gábornak volt is egy bejegyzése erről, ami Sólyom Lászlóra utalt vissza. Török Gábor egyébként Sólyom Lászlónak a tanácsadója volt abban az időben, tehát ő biztosan sok belső tudása is van erről az egészről, hogy Sólyom László, amikor államfőként jelölt a parlamentnek valakit, az tényleg egy olyan autonóm döntés volt, hogy sokszor a parlament az nem fogadta el az ő jelöltjeit. Vagy tehát, hogy ő tényleg betartotta azt, hogy mi az ő jelölési jogköre. Itt Súlyog Tamásnál az a kérdés, hogy a legfőbb ügyészt az tényleg úgy választotta el ki, hogy neki ebbe volt beleszólása, és engem ezzel a videóval nem győzött meg erről az egészről, pláne úgy, hogy volt azért ennek egy előjátéka, hogy Magyar Péter bedobta, hogy majd Tuzson Bence lesz a legfőbb ügyész, Hatházi Ákos bedobta, hogy Rétvári Bence lesz a legfőbb ügyész, ezt Orbán Viktor egyébként egy fórumán kinevette, amikor meglátogatta Tuzson Bencét, azt hiszem egy Ráckevei fórumon, és akkor mondta, hogy eljöttem, mert téged jelölt az ellenzék legfőbb ügyésznek, ha-ha-ha, de hogy ez az egész dolog nekem egy ilyen teljesen fals képet mutat, és konkrétan ez nem volt egy talán kommunikációs szempontból meggyőző bizonyíték arra, hogy itt Súlyog Tamás maga castingolt, meg maga választotta ki ilyen gyorsan Polt Péter lemondása után. Túl kritikus vagy az a helyzet, de akkor mindenkinek szerintem a fantáziájára bízzuk azt, hogy meddig terjeszkedik Súlyog Tamásnak a hatósugara és hatóköre. A témáink végére értünk. Így van, jövő héten is jelentkezik a heti súlyok, mint ahogy jövő héten is lesz innen és túl, és nagyon köszönjük, hogy velünk tartottatok ebben a rendhagyó időben, de a munkahétnek most vége, következik a vasárnap, vissza is lehet nézni az innen és túlt most és a következő napokban. Az algoritmus támogató kommenteket imádjuk, tehát nagyon jól külditek, köszönjük, hogyha ATK-ztok, és hát további jó hétvégét kívánunk. További jó hétvégét, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, és nagyon finom húsleves tenni. Szervusztok! Sziasztok!